gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów zobaczysz w odświeżonych wersjach. Przyjdź na dni otwarte samochodów dostawczych w salonach Toyoty od 30 września do 5 października. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 26 września, 18. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Sejm powołał specjalną komisję. 30 posłów będzie pracować nad projektami ustaw powodziowych. Największy jak do tej pory pakiet pomocy dla Ukrainy ogłosił Joe Biden. Kwota to prawie 8 miliardów dolarów. W serwisie też bociany w Myślenicach, mimo że nigdzie w mieście nie ma bocianich gniazd. Sejm powołał komisję nadzwyczajną, która tuż po głosowaniu rozpoczęła pracę nad specustawą powodziową. Komisja zajmie się również ustawą pomocową autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Propozycje dotyczą m.in. wsparcia kredytobiorców, dofinansowania odbudowy domów i mieszkań, a także zasiłku dla uczniów. Część sołectwa Bodzanów w gminie Głuchołazy nadal nie ma prądu. Nie wszędzie jest dostęp do wody bieżącej, a wielu mieszkańców ma utrudnione nawet wyjście z podwórka. W różnym stopniu uszkodzone zostały wszystkie domy. Pytaliśmy, jak długo może potrwać porządkowanie wsi. Zanim się ogarniemy, to trochę minie czasu, ale jakoś pomału, stopniowo. No tutaj u mnie jeszcze też mam w stodole, mam zaległe siano, ale tu musi być jakaś kopereczka czy nie kopereczka, taki samochód z wywrotką, siano, żeby wyrzucili całe. Wodę korzystam do toalety z rzeczki, bo nie ma wody na razie i nie wiadomo, kiedy będzie woda. Dzisiaj chłopaków dopadłam, podobno, że mieli gdzie indziej robić, ale akurat grzeczni i przyszli tutaj zrobić. Strasznie brudno, chłodno, głodno i do domu daleko. Widzi pan, co się dzieje? Masakra. Tego to się nikt nie spodziewał. W 97 to było kropla w morzu naprzeciwko tego, co się działo. Bo u mnie w domu wtedy nawet się nie śniło o wodzie, a ja miałem na podwórku pół metra, także katastrofa. Droga do Bodzanowa od strony Głuchołaz jest przejezdna od wczoraj. Wszystkie największe publiczne uczelnie z Warszawy ruszyły z pomocą swoim studentom z terenów objętych powodzią. Żywioł pozbawił dobytku całego życia wiele osób z południa kraju. Wśród nich są także studenci z warszawskich uczelni. Martyna Szymczakowska. Studenci nie są pozostawieni sami sobie, przekonuje rzecznik Politechniki Warszawskiej Krzysztof Szymański. Mamy możliwości w postaci zapomogi, stypendiów, obniżenia opłat za akademiki. Większość uczelni przygotowała też dyżury psychologów, a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego także wsparcie duchowe. Samorząd studentów Uniwersytetu Warszawskiego przygotował wolontariat. Włączyli się w niego studiujący na wszystkich stołecznych uczelniach, wyjaśnia przewodniczący samorządu UW Mateusz Mossakowski. Na wolontariat zgłosiło się blisko 500 studentów. Jedziemy do gminy Paczków, gdzie będziemy zarówno mieszkać, jak i pomagać mieszkańcom tam na miejscu. Pomoc warszawskich studentów wolontariuszy na południu potrwa do 5 października. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Amerykańskie wojska przekazały racje żywnościowe powodzianom. Transport do Kłodzka i okolic zorganizowany został przez WOPR Lubniewice przy wsparciu policji z Gorzowa, mówi Przemysław Matczak, prezes lubniewickiego WOPR-u. No i byłem bardzo miło zaskoczony, bo to był bardzo duża ilość transportu, jeżeli chodzi o racje żywnościowe, bo ponad 600 racji suchych dla 12 osób w pakietach, plus racje żywnościowe w trzech pakietach dla 50 osób. Te zestawy są wyposażone w zależności, co jest w zestawie, podgrzewacze, tak? Czyli to są pełnowartościowe zestawy, które w każdych warunkach umożliwi spożycie tych produktów. Transport zawierał także dary zebrane przez mieszkańców województwa lubuskiego. Największy z dotychczasowych pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 8 miliardów dolarów ogłosił prezydent Joe Biden. Amerykański przywódca oświadczył, że chce, aby Ukraina wygrała wojnę z Rosją. Dziś prezydent USA spotyka się w Białym Domu z prezydentem Wołodymirem Załęskim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ogłaszam zwiększenie pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy i szereg dodatkowych działań, aby pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę, napisał w oświadczeniu Joe Biden. Prezydent USA poinformował, że polecił Departamentowi Obrony, aby uruchomił wszystkie pozostałe fundusze na pomoc w zakresie bezpieczeństwa, które zostały przeznaczone dla Ukrainy do końca jego kadencji. Biden poinformował, że 5,5 miliarda dolarów zostanie przeznaczone na sprzęt wojskowy znajdujący się obecnie w zasobach Pentagonu. Kolejne 2 miliardy 400 milionów zostanie wyasygnowane w ramach inicjatywy wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy i zostanie przeznaczone na zakupy uzbrojenia w amerykańskich koncernach zbrojeniowych. Kontrakty te obejmą m.in. dodatkową obronę powietrzną, bezzałogowe systemy powietrzne oraz amunicję ziemia-powietrze. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki jeszcze myślenice, w których pojawiły się bociany. Cztery ptaki można spotkać obok hali widowiskowo-sportowej w Zarabiu. Jest to o tyle nietypowe zjawisko, że nigdzie w mieście nie ma bocianich gniazd. Bociany prawdopodobnie nie odleciały na zimę ze względu na problemy zdrowotne jednego z nich. Okazuje się, że to jest ich przystanek do wylotu, prawdopodobnie spowodowany tym, że jeden z bocianów jest słabszy. Widać to, jak się poruszają. Generalnie jest jeden bocian, który więcej siedzi, tamte chodzą koło niego. Musimy dać czas tym bocianom. Taka jest decyzja ornitologów, ponieważ jeszcze mają czas na odlatywanie, ponieważ jest też ciepło, więc ta pogoda ich też troszeczkę może mylić. Mówiła Dominika Bałuk-Cienkosz, prezes Myślenickiego Stowarzyszenia Przytul Sierściucha. Wiceburmistrz Myślenic apeluje do mieszkańców, aby nie dokarmiać ptaków, ani nie podchodzić do nich zbyt blisko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć minut po 18:00, to już czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Było blisko, ale to ostatecznie Zagłębie Lubin zagra w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W pierwszej rundzie Miedziowi dopiero po konkursie rzutów karnych wyeliminowali na wyjeździe drugoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała. Wcześniej piłkarze łódzkiego klubu sportowego pokonali z czwartej ligi Grom Nowy Staw 2-0 i zagrają w kolejnej rundzie tych rozgrywek. W Rzeszowie trwa mecz drugoligowej Resowi z Lechem Poznań i jak na razie mamy niespodziankę, bo to Resowia prowadzi z liderem Ekstraklasy 1-0. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa spotkania. To jeszcze jeśli chodzi o Lecha Poznań i jego byłego trenera Nenada Bielica, to Chorwat dziś został trenerem piłkarzy Dinama Zagrzeb. Mistrz Chorwacji występuje w bieżącym sezonie w Lidze Mistrzów, choć początek, delikatnie mówiąc, miał nieudany. O szczegółach korespondent Polskiego Radia na Bałkanach Piotr Piętka. Zastąpi on Sergeja Jakirowicza po serii kompromitujących porażek. Czarę goryczy działaczy klubu ze stadionu Maksimira przelała historyczna porażka w Monachium. Niebiescy przegrali kilka dni temu z Bayernem 9-2. Pochodzący z Osijeku, Nenad Bielica będzie prowadził stołeczną drużynę już po raz drugi. Poprzednio pracował tu w 2018 roku, tuż po dwuletniej przygodzie w Lechu Poznań. Z Dynamem zdobył m.in. dwa mistrzostwa kraju, a także doszedł do 1/8 finału Ligi Europy. Ostatnim jego klubem był Union Berlin. Został z klubu zwolniony, ale nadal obowiązywał go kontrakt. To było największą przeszkodą w objęciu Dynama, ale trener rozwiązał umowę z Berlińczykami. W czwartkowy wieczór poprowadzi pierwszy trening z nową drużyną. Piotr Piętka, Polskie Radio. Przed trudnym zadaniem staną dziś piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock. Szczypiorniści z Płocka zagrają z Paris Saint-Germain w meczu trzeciej kolejki grupy A Ligi Mistrzów. Do tej pory nawciarze już dwa razy przegrali, a ich rywale mają jedno zwycięstwo i jedną porażkę. Trener płocczan, Hiszpan Xavi Sabate, liczy na wyrównane spotkanie. Jest super drużyna, mają bardzo dobrych zawodników. Będzie trudne, ale gramy w domu, gramy w Płocku, w Orlen Arenie i wszystko jest możliwe. Liga Mistrzów jest najlepsza na świecie. Ja myślę, że różnica nie jest duża. Różnica jest bardzo mała. Są faworytem, dlatego myślę, że 1-2 bramki są minimalne, ale jest różnica wygrać albo przegrać. Mecz Wisła Płock PSG rozpocznie się o 20:45. W tej chwili najcieplej jest w Tarnowie, około 22 stopni Celsjusza. Szczecinek najchłodniejszy na mapie Polski, 15 stopni. W nocy będzie miejscami cieplej, do 18 stopni Celsjusza zapowiadają synoptycy i drobne opady deszczu. Najchłodniej ma być w rejonach podgórskich, tam około 11 stopni Celsjusza. Przeważnie jednak w nocy ma być około 13-14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18:00. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i jesteśmy z Państwem do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Był w dzisiejszej popołudniowej audycji zwierzęcy dźwięk. A w związku z tym dźwiękiem były chybione strzały, w tym ten. Ja w sprawie tego dźwięku, ja myślę, że tak może piszczeć szafka w szatni w Barcelonie, którą już dla naszego pana wojska przygotowują. Pozdrawiam. Jeśli w tej szafce schowano zwierzę, o które dziś pytałem, mogłaby być to dobra odpowiedź. Tej w pełni poprawnej udzieliła jako pierwsza pani Pamela, bo tych dobrych było więcej, ale musiałem trochę oszukiwać, żeby państwo z tymi szafkami, jeżami i delfinami dzwonili. Dzień dobry, czy odpowiedzią jest królik? Dzień dobry, ja bym chciała powiedzieć, jaki dźwięk wydaje ta postać. Czy jest to królik? Dzień dobry, wydaje mi się, że ten odgłos zwierzęcia to jest królik. Światowy dzień królika jest dzisiaj, to odgłos to jest królik. Mimo, że znamy poprawną odpowiedź, to złe ciągle można podawać pod numerem 22 i 7 trójek. My się zaraz zajmiemy bocianami innymi niż te z serwisu trójki i niestety nie będzie to wesoła historia, ale będzie w niej tajemnica. Out of Glass, Blondie w trójce, 14 minut po 18. Zajmiemy się teraz już śledztwem dotyczącym martwych bocianów. Policja w Żychlinie prowadzi postępowanie w sprawie znęcania się nad tymi zwierzętami. Ptaki pochodzą z ośrodka rehabilitacji bocianów w Pasiece koło Żychlina. Da się to stwierdzić, bo są zaobrączkowane. Nieżywe znaleziono na jednym polu. Specjaliści raczej wykluczają chorobę, bo wtedy ptaki szukałyby pomocy w ośrodku, który się nimi zajmował. Sprawie przyjrzała się Katarzyna Grabowska. Kilka dni temu na polu sąsiadującym z ośrodkiem znaleziono 4 martwe ptaki. Istnieje podejrzenie, że zostały zastrzelone, mówi Artur Paul, właściciel ośrodka. Będąc w garażu, słyszałem strzały takie jak do kaczek się strzela z jakiejś broni. No i tym bardziej, że sąsiad, który praktycznie 20 metrów dalej ma pole, zasygnalizował nam od razu, że odkrył kilka martwych bocianów. Podjęliśmy działania, zgłosiliśmy to na policję. O bociany pytamy sąsiadów. Jest tutaj ośrodek Stowarzyszenie Pomagam Bocianom, a niedawno na polu znaleziono 4 martwe ptaki. Czy słyszał pan o tym, co się mogło stać? Wie pani co, słyszałem, że podobno ktoś z wiatrówki mógł strzelać w bociany. Ale czy to jest prawda? Nie wiem. Na dachu nam lądują bociany. Jakoś mi to nie przeszkadzało. Także no nie wiem, co by mogło się zadziać i kto tu mieszka, że tak by to miało komuś przeszkadzać. Czy myśli pani, że komuś bociany mogą na tyle przeszkadzać, żeby do nich strzelać, żeby je krzywdzić? No myślę, że nie. Myślę, że nie. Że one no fruwają, chodzą po ogrodzie. Nie boją się, nie uciekają. Opiekujący się bocianami społecznik zgłosił sprawę na policję. Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie potwierdza, że postępowanie o znęcanie się nad zwierzętami prowadzi policja z posterunku w Żychlinie. Ciało bociana zostało zabezpieczone, oględzin dokonał już weterynarz. Katarzyna Wasiak poinformowała nas, że lekarz stwierdził brak oznak śrutu. Nie ma więc pewności, że bociany zginęły z broni palnej. Artur Paul jest jednak przekonany, że była to śmierć nagła. Jeżeli będzie to strzał z bliska, a prawdopodobnie jest to strzał z bliska, to nie będzie można powiedzieć śladu, bo ten śrut prawdopodobnie, no jak to lekarz powiedział, mógł przelecieć przez ciało tego bociana. Aczkolwiek nie chcę tutaj w 100% jakby dopowiedzieć, przesądzać, że na pewno są one zastrzeliwane, ale no na jednym polu kilka młodych bocianów na pewno nie padłyby wszystkie w jednym miejscu, tylko na pewno wróciłyby z powrotem, albo bynajmniej któryś by wrócił i padł bezpośrednio u nas w ośrodku, tak? Więc no to była na pewno śmierć nagła. Bociany dla miejscowości Pasieka to taka bardziej atrakcja, rekreacja. Także no przykra sprawa, jeśli komuś by się to miało nie podobać, nie? Wręcz wstyd i hańba dla naszych mieszkańców. Chyba, że to nie jest osoba z naszej miejscowości. Powiedzcie, czy ktoś może na tyle nie lubić tego ośrodka, żeby... Bociany są tutaj bardzo mile widziane i zawsze je oczekujemy. Także nie sądzę, żeby ktoś zrobił krzywdę. Podobno na jednym polu, czy to możliwe, że dostały się pod koła maszyn? 4 na raz pod jednym kołem, nawet choćby przejechał jakąś maszyną, no nie. Czy możliwe, że ktoś tak nie lubi bocianów, żeby do nich strzelać? Może z głupoty, nie, że po prostu nie lubi, tylko może z głupoty. Smutną historię bocianów z Żychlina przygotowała Katarzyna Grabowska, a pod numerem 2027 trójek państwo mogą zostawiać swój punkt widzenia na tę sytuację. 17 minut po godzinie 18, a my mamy teraz dla państwa coś, co nieco może poprawić humory, szczególnie fanom zespołu U2, który, aby uczcić 20. rocznicę premiery docenionego przez krytyków na całym świecie, nagrodzonego 8 Grammy albumu How to Dismantle an Atomic Bomb, zespół zapowiedział premierę nietypowej wersji książka, tak zwanego Shadow Albumu. I dziś zaprezentowali 2 wcześniej niepublikowane nagrania i jedno z nich już teraz na antenie trójki. Picture of You. Ależ dziś mamy muzycznych prezentów. Za nami utwór YouTube, wcześniej niepublikowany. Mogliśmy też już posłuchać piosenki Alone, zapowiadającej pierwszy od 16 lat studyjny album The Cure. Dzisiaj jeszcze muzycznie będzie, choć muzyka w tym wszystkim ma być tylko sposobem działania, a działaniem ma być pomoc poszkodowanym w powodzi. Punktualnie o 19.30 w największych stacjach radiowych, w tym w Jedynce, Polskim Radiu 24 i oczywiście w Trójce oraz na antenach TVP, zabrzmi po raz pierwszy nowa wersja utworu Moja i Twoja Nadzieja. Piosenka zrobiła dużo dobrego 27 lat temu, dziś też ma za zadanie jednoczyć. Wielu artystów młodego i tego nieco bardziej doświadczonego pokolenia spotkało się w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Powódź na południowym zachodzie Polski poruszyła nasze serca i połączyła nas wszystkich w potrzebie działania. Byłam w Lądku-Zdroju, tam się urodziłam. Mieszkałam przez 20 parę lat i to dotyczy mnie osobiście strasznie. Normalnie płakać się chce. A ta piosenka? Moja i Twoja Nadzieja. No, uważam, że tak, jak najbardziej. Moja i Twoja Nadzieja. Nas wszystkich nadzieja. Potrafi uczynić cuda. Cuda, właśnie. Jesteśmy Polakami chyba, prawda? No. Ludzie się zjednoczyć powinni w tym momencie, tak jak słyszę, że pomaga dużo ludzi, jednoczy się w takiej biedzie. To będzie w radiu, tak? Będzie w radiu, będzie w telewizji. Musimy koniecznie słuchać. I też będą na pewno jakieś zbieranie pieniążków. Wspaniale, będziemy uczestniczyć. Spróbuj uczynić gest, nim uwierzysz, że nic nie warto robić. Dla mnie ta piosenka jest szczególna, no bo my nagrywaliśmy ją de facto w 93 roku. Na inną okazję. Wtedy tworzyła się Orkiestra Świątecznej Pomocy. Edyta Bartosiewicz. Ten numer potem znalazł się oczywiście na płycie Heja, Fire, ale jego początki są właśnie w 93 roku. Potem okazało się, że ta piosenka ma niezwykłą siłę. Została wykorzystana w 97 roku. Bardzo skuteczna akcja pomocy powodzianom. Ta piosenka staje się de facto takim drugim hymnem narodowym. Zaczynam od tego samego dźwięku. Sprawiły czy spraw? Ja śpiewam sprawi, a ty spraw. Sprawiłybyś pam. Na jednym, tak? Tak, spróbujmy jeszcze raz na jednym, żebyśmy... Sprawiłybyś pamiętał, że... Tamta piosenka miała ogromne znaczenie, pobudzała do organizowania się, jeżeli chodzi o pomoc, i ta też będzie miała. To nie jest po powodzi, to się dopiero zaczyna po powodzi. Praca, odbudowa, ta pomoc jest teraz potrzebna. Dlatego ta piosenka może nas zjednoczyć? Tak, choć nie w takim rozmiarze jak w 97. Moja i twoja nadzieja, czy... Moja, aha, i twoja nadzieja. Tak. Dla mnie to są emocje potrójne. Po pierwsze, to jest genialna piosenka. Po drugie, to jest utwór niezwykle ważny, który już zadziałał na różne sposoby. Przy poprzedniej powodzi, ale też zespół Hej odfrunął właściwie dzięki temu. Zbigniew Hołdys. I dziś ja się znalazłem w tym towarzystwie po raz pierwszy. Ja 3/4 tych ludzi nie znam, bo to jest nowa generacja artystów. Są niezwykle mili, uprzejmi, bardzo utalentowani. Jest Patrycja Markowska, nie ma Grzegorza z nami, jest Natalia Niemen, nie ma Czesława, ale jest też nas więcej. I to wielopokoleniowo, to też jest wspaniałe. Natalia Kukulska. Edyta Bartosiewicz mówi, że wtedy dzieliła nasze partie, a teraz dostaliśmy te partie, niektórzy te same. Ja na przykład śpiewam ten sam fragment, co wtedy, ale jest nas zdecydowanie więcej. To jest piękne. Wszystkim trzeba pomagać, to zawsze. Będąc Ukrainką, powiem panu, jest to bardzo ważne, bo mój mąż walczy na wojnie i gdyby nie pomóc od moich znajomych Polaków, naprawdę byłoby bardzo mu ciężko. Muzyka ratuje świat. My, artyści, możemy wspomagać tylko w ten sposób, jaki potrafimy. Kaja. Głosem, wizerunkiem. I wiem, że to się spotyka i z zainteresowaniem, i z echem. Nie słyszałem jej jeszcze, ale myślę, że każde przedsięwzięcie, które ma na celu pomoc powodzianom, jest słuszne. Dziś premiera o 19.30. O, no to bardzo dobrze. Z chęcią ją i posłucham. Opowieść przygotował dla państwa Jacek Frenzel, a utwór został nagrany w ramach akcji dla powodzian Hashtag Razem Dla Was. Autopromocja. Ich ostatni album ukazał się 16 lat temu. W niczym to jednak nie zmieniło ich pozycji. Jednego z najbardziej wpływowych, kultowych i kochanych rockowych zespołów na świecie. Ale milczenie The Cure dobiega końca. Od dziś mamy nowy singiel Alone, a 1 listopada ukaże się 14. w studyjnej dyskografii płyta Songs of a Lost World.

Skutki tej powodzi są dramatyczne. Mamy ogromny problem z śmieciami. Limity na wysypiskach się kończą. Skończyły się już, można powiedzieć. Więc będziemy musieli wozić prawdopodobnie te śmieci aż do Strzegomia. To są ogromne koszty, już będą związane z tym. I musimy sobie z tym radzić jakoś. Na czas sprzątania po powodzi wstrzymano segregację śmieci. Norweska policja wydała międzynarodowy list gończy za mężczyzną podejrzanym o kierowanie firmą, która sprzedawała eksplodujące pagery i krótkofalówki działaczom Hezbollahu. To 39-letni Norweg. Mężczyzna ostatnio był widziany w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu podczas podróży służbowej. Później ślad po nim zaginął. W ubiegłym tygodniu w dwóch falach skoordynowanych wybuchów tych urządzeń zginęło w Libanie 39 osób, w tym członkowie organizacji, a tysiące zostały ranne. Pełny serwis Trójki o 19. O 18.32 Marcin Jagiełowicz i Ekonomia w Trójce. Tak jest, zaczynamy od poszkodowanych przez powódź przedsiębiorców. Około miliarda złotych pomocy ma trafić na ich potrzeby. Zapowiedział to dziś w Sejmie minister rozwoju Krzysztof Paszyk. Firmy, które zatrudniają, mogłyby liczyć na wsparcie proporcjonalne do liczby pracowników. Samozatrudnieni z kolei dostaliby nieokreślony na razie procent średniomiesięcznego przychodu za zeszły rok. Te pieniądze w ciągu kilkunastu dni trafiłyby do przedsiębiorcy i on zdecyduje, na co te pieniądze wydać. Każda firma będzie mogła dostać do 2,5 miliona złotych. Wnioski mają być proste. Na początek wystarczy tylko oświadczenie przedsiębiorcy, że został dotknięty szkodami w związku z klęską powodzi i to wystarczy do wypłaty. Potem w ciągu 5 miesięcy przedsiębiorca będzie miał czas na to, aby wykazać pozostałe szczegóły. Na razie projekt specustawy zakłada m.in. dopłaty do 12 rat do kredytu hipotecznego czy zasiłek na osuszanie domów. W Lądku-Zdroju zamknięta jest większość firm, tylko niektóre działają, mówiąc kolokwialnie, na pół gwizdka. Straty liczą m.in. handlowcy, mówi lokalny przedsiębiorca Tomasz Żeberecki i wylicza, co jest potrzebne. Na obecną chwilę potrzebujemy jeszcze osuszacze, przedłużacze, agregaty, które też już gdzieś tam nie są pomału potrzebne, ale przede wszystkim rzeczy takie jakby materiały budowlane, które są potrzebne do odtworzenia tych mieszkań, w których ewentualnie będzie można jeszcze mieszkać. Tymczasem przed fałszywymi zbiórkami ostrzegał dziś na naszej antenie rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej Witold Tomaszewski. W ostatnim tygodniu służby ujawniły 150 takich nieuczciwych akcji. Jesteśmy bardziej podatni na wszystko, co związane z tą tragedią. Trzeba być niestety bardzo wyczulonym na potencjalne próby wyłudzeń. Lista zweryfikowanych zbiórek na rzecz powodzian jest dostępna na stronie bez polskich znaków zbiórki.gov.pl. Kredyty studenckie, niegdyś popularne, w ostatnich latach mają coraz mniejsze wzięcie. Ministerstwo Nauki podaje, że w ubiegłym roku banki zawarły ze studentami i doktorantami tylko nieco ponad 1000 takich umów kredytowych. To 15% mniej niż jeszcze rok wcześniej, a spadek trwa już od wielu lat. Jak podaje portal 300 Gospodarka, kwoty kredytu są niskie i niedopasowane do rosnących kosztów życia. Przy tym raty cały czas są dość wysokie. Do tego dochodzą choćby rosnące wynagrodzenia i kurcząca się liczba studentów. Szwajcarski bank centralny tnie stopy procentowe, tym razem o 25 punktów bazowych. Główna stopa wynosi teraz 1%. Trzecia z rzędu obniżka przekłada się oczywiście na portfele zadłużonych we frankach, mówi analityk Expandera Jarosław Sadowski. W przypadku takiego przeciętnego kredytu we frankach szwajcarskich, czyli na 300 tysięcy złotych na 30 lat, zaciągniętego na początku 2008 roku, rata tylko z racji tej jednej wrześniowej obniżki spadnie o 36 zł, a łącznie po tych trzech obniżkach o 109 zł. Dokładnie rok temu frankowicze płacili rekordowe raty ze względu na wysokie stopy i notowanie franka przebijające nawet 4,80. Dziś za helwecką walutę płacimy tylko 4,50. Za euro 4,28, za funta 5,13, za dolara 3,83, a WIG20 na zamknięciu rośnie niespełna o procent. W nocy temperatura minimalna od 13-14 stopni na Pomorzu, przez około 14-16 na przeważającym obszarze Polski do 18 na południowym wschodzie. Jutro maksymalna temperatura od 17-19 na północnym zachodzie do 23 na wschodzie Polski. A już teraz Lady Hawk, My Delirium w Trójce. 21 minut będzie godzina 19, a w Trójce szykujemy się na drugi odcinek rozmów o zaczynaniu od nowa. Co drugi czwartek po 23 wsłuchujemy się w opowieści słuchaczy i słuchaczek radiowej Trójki. Joanna Mielewczyk będzie dziś gościć Martę Iwanowską-Polkowską. Marta Iwanowska-Polkowska, psycholożka, trenerka, autorka książki Nażyć się, ale dzisiaj dzieląca się prywatnym, bardzo intymnym doświadczeniem. Marta opowie o tych momentach, kiedy ona zaczynała od nowa, i o tym, czy w ogóle to zaczynanie zauważała. Myślę, że tak, chociaż nie nadawałam temu odpowiedniego znaczenia. To zależy od wieku? To znaczy, że jeżeli jesteśmy młodsze, to myślimy inaczej o zaczynaniu? W ogóle mi jest ciężko identyfikować się ze mną młodszą, wiesz, bo ja byłam zawsze taka stara, malutka. A już tym bardziej, kiedy właśnie moja mama zmarła, jak ja byłam na studiach, miałam wtedy 23 lata, to moja młodość się brutalnie skończyła. Teraz jesteś mamą nastolatków. Ja nie pytam o szczegóły, ale też jestem mamą nastolatków i sobie myślę, że to mnie dopiero nauczyło zaczynania od nowa. To też było nowe, żeby zobaczyć swoje dziecko zupełnie z innej perspektywy i zaakceptować, że to jest moje dziecko, tylko że jest po prostu inne i duże. Natomiast w byciu mamą nastolatków fascynujące jest to, że cały czas mam wrażenie, że trzeba jakoś tak balansować. Uważam, że już nastoletnie dziecko wymaga trochę innego języka, podejścia. Czasami powinno się tego nastolatka podpytać o pewne rzeczy, a za chwilę ugryźć się w język, bo przekraczasz jakieś granice i to, co mówisz, jest cringe'owe, nie? Dlatego ja mam wrażenie, że te nowe to tak naprawdę jest stałe. No tak się mówi, że jedną stałą tak. jest zmiana. Tak. I z tych zmian masz zmianę, która była dla ciebie najbardziej zmieniająca i najbardziej otwierająca nowy etap? No myślę, że tą zmianą była moja choroba nowotworowa, czyli rak piersi w moim przypadku i towarzysząca operacji raka piersi, jeszcze dodatkowo operacja usunięcia jajników, bardzo zmieniły moje ciało i jakby zmusiło mnie to do tego, żeby inaczej siebie traktować, inaczej siebie widzieć, inaczej patrzeć na swoje siły. Inaczej też podejmować różnego rodzaju wyzwania, do których ciągle wyrywa się moje serce. To, czym będziemy się zajmować nocą, a więc w audycji od nowa po godzinie 23, będzie właśnie choroba nowotworowa. I to będzie bardzo ważna rozmowa. Ja bym chciała to podkreślić, ponieważ szczerość, z jaką Marta opowiada o sobie, o swojej rodzinie, o budowaniu społeczności wokół siebie, jest czymś, co wzmocni nie tylko osoby mierzące się z chorobą. Ponownie słyszymy się, na co bardzo liczę, po godzinie 23 w Trójce. Od nowa zapraszam. Joanna Mielewczyk. Zachęcamy do zgłaszania się do audycji Od nowa, najlepiej drugą mailową. odnowa@polskieradio.pl. Joanna Mielewczyk czeka na wszystkie Państwa historie. Za 18 minut będzie 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. O tym, że betonowanie miast jest drogą prowadzącą prosto w ślepy zaułek, mówi się coraz więcej i coraz częściej. Niezależnie ile wybudujemy bloków, i tak nie zaspokoimy tych, którzy mieszkań potrzebują, a przede wszystkim nie zaspokoimy deweloperów, którzy robią na tym wielkie interesy. Urszula Żółtowska ze studia reportażu i dokumentu otwiera dzisiaj furtkę do jednego z warszawskich ogrodów, oddycha pod jabłonką i słucha tych, którzy alarmują o zmianach prawnych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ich zdaniem nowe prawo będzie bramą do likwidacji większości ogródków działkowych w Polsce. Jedni powiedzą, w miejsce ogródków zróbmy parki, inni będą bronić swoich małych miejskich oaz. Dajcie nam spokój. Tak zatytułowała swój reportaż Urszula Żółtowska. Czekam na panią, bo zawsze o pierwszej piję kawę, a przyznam się, o trzeciej gramy z sąsiadami od 15 lat w karty w tysiąca. I to jest nasz rytuał. Zapraszamy. To po ciężkiej pracy na działce jest nasza rozrywka. Tak. Codziennie przyjeżdżamy. My blisko tutaj mamy. A powiem 200. A proszę uprzejmie. A tylko proszę państwa, bez oszukaństwa. Dobra, bardzo proszę. Dobra. Proszę bardzo. Dycha znowu. Następna para, 60. Przepraszam, robimy kawkę, herbatkę. Nie wyobrażam sobie absolutnie życia bez tej mojej działeczki. I jak to ja mówię, to jest ukochane moje miejsce na ziemi. Ja tu spędzam wszystkie ciepłe dni, że tak powiem, bo ja mieszkam w bloku. Halo? Proszę pani, do gminy zbieramy podpisy i dane. Jeszcze na dole podpis czytelny właściciela. Miłego, do widzenia. To nie jest tylko naszych działek temat. Ogólnokrajowy. Korzystam z tego, że dużo ludzi jest, więc idę zbierać. Tomasz Terlecki, zastępca dyrektora Biura Prawnego Polskiego Związku Działkowców. Oni mają prosty wybór. Albo będą siedzieli w czterech ścianach i patrzyli w telewizor, albo będą spędzali czas w sposób taki aktywny właśnie na terenie swojej działki. I niepokój jest spowodowany wejściem w życie rozporządzenia. Rozporządzenie obowiązuje od grudnia zeszłego roku. Zostało podpisane przez ten przejściowy rząd, który funkcjonował przez 2 tygodnie gminy, do końca 2025 roku mają podzielić swój cały teren na strefy. Tych stref przewidziano 13. Co może być w danej strefie? I tutaj pojawia się problem, jeżeli chodzi o ogrody działkowe. Mogą się znajdować jedynie w 3 z 13 stref, które zostały przewidziane w rozporządzeniu. Jeżeli dany ogród nie znajduje się w planie, to stanowi to podstawę do jego likwidacji. Trudno się dziwić działkowcom, szczególnie tym starszym, że chcą walczyć o ogrody, które są w miastach, bo oni po prostu są związani z tymi terenami od wielu, wielu lat. Działeczka zawsze chciałam mieć bardzo. Jestem z 3 koleżankami u jednej poza Warszawą, 50 km od Warszawy. Zajeżdżamy tam i ja proszę o kosiarkę i tam kosiłam kocyk, położyłam się i z takim, Boże, ja jestem w raju. Koleżanka mówi, słuchaj, jaką ja mam piękną działkę, a ja z takim, Boże, jak ja bym chciała mieć działkę. A Jadzia mówi, wiesz, my będziemy ją sprzedawać. To było 15 lat temu, nie widząc tej działki. Nakręcona, jak my jesteśmy. Dzwonię do męża, po 2 godzinach jesteśmy już na tej działce. I dochodzimy do tej jabłonki, to jest papierówka. Ja dochodzę do tej jabłonki, obejmuję ją, całuję i mówię, będziesz moja, będziesz moja. Ona już ma kilkadziesiąt dobrych lat. Tak, zdecydowanie. Obdzielam tymi jabłkami. Boże, gdzie one już nie trafiły? Córka do banku wozi wiadrami, zajadają się ludzie. Tu rozdaję dodatkowo sąsiadom. Może pani jabłuszek troszkę chce? Tak. Dobrze, to zapraszam. Nie ma problemu dzisiaj z kupnem wszystkiego, ale to nie o to chodzi. Bardzo proszę. Tu się ładuje akumulatory. Ja tu nie choruję. Tego się nie da opisać, jak to ciało, to wszystko czuje, tą zieleń, tą naturę. Kiedyś tutaj jeszcze były takie sale. Tutaj odbywały się wesela, różne przyjęcia. A ty lubisz tutaj być? Ile masz lat? 12. Zawsze to, jak mogę sobie odsapnąć chwilę od tego miasta, jak to na okrągło, tu auta jakieś jeżdżą, tu to nawet boiska teraz są pozamykane wszędzie, bo są wynajmowane tym wszystkim klubom piłkarskim, a tutaj to każdy se wyjdzie, pogra, nic nie jest wynajmowane, nie nic. Nawet jak nie chce mi się jechać, to dajmy sobie, lubię rysować, to wezmę sobie kredki z domu, tam szkicownik i sobie tu rysuję. A zawsze jakieś też ostatnio, jak księżyc piękny był, to chciałem sobie go odwzorować, zapamiętałem sobie wszystko, bo był taki czerwony. No i to, że jest tutaj dzieci trochę. A u nas to, jak ja mieszkam na Zaciszu, to każdy to siedzi w domu i gra tylko. A w szkole jedynym, o czym gadają, to jest, którą rangę wbił w danej grze. Gdyby te działki ludziom pozabierać, polikwidować, to byłoby dobrze. Zakładając, że Warszawa się tak rozrasta, nie. To tylko słychać, że się chwalą w telewizji to, że przy tramwajach porobili kilkanaście drzew. A tutaj proszę zobaczyć, ile jest tych drzew. W Warszawie jest tak mało zieleni. To po co ją jeszcze zabierać specjalnie pod bloki? Ale zobaczmy Nowy Jork. Jest Central Park, który jest w środku przy Manhattanie. Jest wielki, ogromny. Jakoś nikt go nie chce niszczyć i stawiać kolejne bloki. Bo jest jeszcze coś takiego jak dobro społeczne. Mamy tu nieopodal osiedle ogromne i tam ludzie mają po 20 parę metrów mieszkania. Jak można żyć w takiej klatce? Dużo ludzi właśnie z tego osiedla kupiło tu działki. Taka jest prawda. Synu, co jest przyjemnego na działce? Granie w piłkę wieczorem, mamy na osiedlu zajęte boisko, to przyjeżdżamy wtedy z synem tutaj i gramy na działce w piłkę. Znaczy, miasto na pewno jest taką korporacją, co zabija nam już i tlen, i zieleń, i wszystko. A słuchaj, a czy ty wiesz, co to są korytarze napowietrzające Warszawę? Jak w Warszawie mamy dużo aut, dużo spalin, to właśnie takie korytarze są po to, żeby te spaliny były oczyszczane. I w nich się stosują właśnie drzewa, zieleni dużo, żeby to była wymiana. A wiesz, że tych korytarzy jest coraz mniej, bo coraz częściej są zabudowywane? Właśnie wiem, jak to jest na Alejach Jerozolimskich, bo tam mam kuzyna i nieraz widziałem, że wszędzie w koło bloczek trzeba wstawić, że to w ogóle tam prawie nie ma zieleni. Sam mój kuzyn to mieszkał, że były poupychane bloki i tam kilkanaście drzew tylko w środku tego było. Działkowcy chcieliby, powiedzmy, jasne zasady. To znaczy, żeby była możliwość, aby ogrody działkowe znalazły się w każdej strefie. Tam, gdzie one są, to jednak są zakorzenione, są potrzebne. Pełnią również funkcję nie tylko dla działkowców, dlatego że chciałbym powiedzieć, że ogrody działkowe w wielu miejscach, na przykład przy Stadionie Narodowym, jest kompleks Waszyngtona tak zwany, pełnią funkcję swoistych parków. Zanim rozpoczęła się budowa Stadionu Narodowego, jeden z najbogatszych Polaków poprzez spółkę zależną odkupił jakieś roszczenia przedwojennej spółki za 1 000 000 zł i powiedział, że działkowcy mają się wynosić, dlatego że my przejmujemy teren. Całe szczęście, dzięki właśnie postawie Polskiego Związku Działkowców i innych środowisk, które postanowiły bronić ten teren przed właśnie takim celem, ówczesne władze Warszawy zablokowały. Się skończyło w sądach i się udało obronić. Nie chodzi tutaj o przepisy, żeby to było na naszą własność czy to, tylko żeby to jakoś to rzeczywiście były te oazy, że tak powiem, chronione, tak? A gdzie pan pracuje? W Straży Pożarnej w Warszawie. Tak, jedna kurka, druga kurka, trzecia kurka. Cztery kury i dwie kaczki. Cztery kurki i dwie kaczki posiadamy. Nie przeszkadzają sąsiadom, więc sobie są. Dzięki kurkom jesteśmy tu codziennie, a poza tym wiadomo, jabłuszka z tych działek mogę spokojnie powiedzieć, że upieczono przynajmniej 10 szarlotek dla strażaków warszawskich. Tu niedaleko się taki Michał wprowadził. Znamy, ogólnie to znamy. A, my znamy. No, jest na dzień dobry i zawsze miłym uśmiechem też poratują. I pogadać można. Ogrody działkowe zawsze były związane z miastami, bo tam mają największy sens. W Berlinie na przykład jest bardzo wiele ogrodów działkowych. W Holandii, w innych krajach zachodnich też są ogrody działkowe. Właśnie w mocno zurbanizowanych środowiskach. Tfu, gdyby pani w ogóle straciła tą działkę. Nie. Dla nas najważniejsze jest to, żeby po prostu te przepisy zostały zmienione. Obecnie obowiązujące przepisy to jest prezent dla gmin, które chcą likwidować ogrody, to jest prezent dla deweloperów, którzy chcieliby przejmować kolejne grunty pod inwestycje. Szafuje się tym argumentacją, że to ludzie potrzebują mieszkań. Oczywiście potrzebują mieszkań. Ale jeśli byśmy w ten sposób podchodzili, to jak mówiłem wcześniej, byśmy wszystko zabetonowali. Bo nigdy, niezależnie od tego, ile budynków nie wybudujemy, to nigdy nie zaspokoimy tego popytu. Nigdy. Niepokój, bo nie wiemy, co wymyślą. Przychodzę do bloku i zaraz łapię wszelkiego rodzaju i już kręgosłup, i już to, już po lekarzach. A tu? Nic nie dolega. Nic, to jest nie do uwierzenia, a tu pracuję fizycznie naprawdę nieraz po 10 godzin. Tu w zieleni trzeba w domku, trzeba pomalować, trzeba coś, że cały czas jest praca, że nie leży się troszkę w karty. Kto wychodzi? Kto to musi? Ja się musi. To Ula nie, pasy. Ja muszę, Ula rozdawała. Ula. Dobra, to więc ja sobie super. Zagram. Dobrze, 160 para. Ojejciu. Meldowane coś? 100. Pas. Dam się. Zabierane są skwerki wszelkiego rodzaju, gdzie jeszcze troszkę było zieleni. I nas też tu w pobliżu prześladuje jeden z deweloperów, bo coraz bliżej jest nas. I wykurzają nas.